سورة البقرة درس نمبر شپاک سلو اختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت أو كلاچ وغرزو منغا كور لرام مسابة للناس زيد تلو راتلو دفار دخلكو زيد سواب دفار دخلكو وأمنا أو زيد أمن. واتخذون أوني وي من مقام إبراهيم مصولا مقام د إبراهيم عليه السلام لرا زيد منزو زيد إبراهيم عليه السلام لرا زيد منزو. واحدنا حکم کړو منګه الى ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا واسماعيل واسماعيل عليه السلام تا ان طهر بيتيا چې پاک پساته کور زمال الطائفين د فارد طواف کوونکو والعاكفين د فارد اعتکاف کوونکو والركع السجود او د پاره د رکوع او د سجده کوونکو د پاره. سورۃ البقرہ کې دوی میسا شروع ده او په دې دوی میسا کې دویم باب ده او په دویم باب کې واقعیا د ابراهیم علیه السلام د فارد دریو مقصدونو. یو مقصد چې بنیاد د بیت الله په توحید باندې خوده شوو. دویم مقصد دا پیغمبر دعا د حضرت ابراهیم علیه السلام دا نبی علیه السلام 129 نمبر آیات کې. او دریم دین توحید د ټولو انبیاو په شریکه باندې دینو حتی دا چې په دې باندې وصیت کړی ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته. دا درې مقصدونه بیانیدل او پنځه امور بیانیږي. یو امر عظمت تشان د ابراهیم علیه السلام 124 کې. دویم عظمت ته بیت الله 125 کې. دریم دوال اهل البیت 126 کې. او څلورم د دې دعاګانو د قبولیت عمل 127-128 کې. او پینزم زجر دی زورنه ده مخ اړوونکو ته د ملت ابراهیمی نه په او کوالو او افعالو سره تر د 140 نمبر آیات پورې 133 نه واخلئ. نو اوس دلته منګه ترجمه او تفسیر. وإذ جعلنا البيت کله چې وګرځو منګه بیت الله لرا مسابة للناس زی دوباره دوباره دراتلو د خلکو ثوب پاربای جبه کې بار بار راتلو تویلی شي. علما دلته یو څو خبرې کوي. مسابة للناس دوباره دوباره د خلکو دراتلو زی مې ګرځولو واقعي خبره ده. لکه یو سړی چې لاړ شي یا یو ډله یا یو قافله یا یو حمله لاړ شي بله چې کم دی راروانی نور خلک راځي نور ډلې راځي. نو بعض علما مسابة للناس نه مراد اخلي چې یوه ډله تلونکې او بله راتلونکې مسابة للناس یوه ډله تلونکې بله راتلونکې. دویمه ترجمه چې کم سړی ورله یو ځلې لاړ شي نو د هغه په زړه کې بیا ارمانی او هر سړي په زړه کې دا ارمانی چې زه واپس بیت الله ته لاړې او حج او عمره مې وکړې د بیت الله طواف مې وکړې د هر سړي په زړه کې دا ارمانی. نو د هغه شوکی او مینه چې بیت الله ته دوباره لاړې کچرې په خپو نشي راتلی او الته حاضرې دې نشي خزړې غواړي چې لاړې بیا بیا. روح المانی لیکي چې د مصابت للناس نه مراد ثواب شي، نو بیا به معنا داسې شي چې زائد پاره د ثواب د خلکو، لکه څنګه چې موږ معنا کې دوه معنی غانې وکړي، دوباره دوباره دراتلو د خلکو دویم معنا ما وکړه زائد ثواب د پاره د خلکو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې حج وکي داسې لکه چې د مور نه پیدا شي، لکه د مور نه چې پیدا شي، صرف پردی حق هغه د بل نه په معاف کولو باندې او یا بل ته په رسولو باندې چې هغه ته یې واپس کړي، دغه یو سیس په تا باندې پوري نور خو به شرط دی. اول شرط شرک دی چې شرک نه ګوره. که په دې یو سړي په عقیده کې پروت وي هغه د هر کال حج لزی، سوال نه پیدا کیږي چې هغه لکه د مور نه پیدا شي، هغه په شرک او کوپر کې پروت دی. نو د دې وجې نه اول شرط دغه دی، نور الله تبارک وتعالی داسې معاف کی سړی لکه څنګه چې بچې د مور نه سړی بچې پیدا شي په هغه وخت کې د سره څه ګناه نه، هر څه ورته الله تبارک وتعالی معاف کی. سیوا د پردي حق نه چې ابا پس باندې معاف کیږي واپس کولو باندې. نو دلته معنی کوي و امنا او ګرځو موږ ځای د بیت الله د امن. علما کرام د امن تحقیق کوي چې امن څه ته ویلی شي. امن د بیت الله ماضی ته اشاره ده، یعنی تیر وخت یا حال چې موجوده کم وخت دی، یا مستقبل چې راتلونکي وخت دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې یو سړی قتل شو او هغه په بیت الله کې پناه واغستې ده، نو دغه سړی باندې به خوراک مراک بند شي، تنگ را تنگ به کې چې دې دغه ځای نه راوځي خو دغه ځای کې وجلې نه شي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې کچر څوک اعتراض وکړي چې الله فرمایي چې بیت الله شریف ځای د امن دی او موږ ولیدل چې بیت الله کې امن نشته، نو موږ سره یو دلیل سورة الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایته نو ګورې چې الله تبارک وتعالی څنګه کار وکړو په هغه هاتیانو والو باندې چې ابراهام لکولا او الله تبارک وتعالی هغه باندې هغه ابابیل تور تکر کې راولېږل او هغه د مزدلفې او د مینا تر منځه هغه وادي محصر کې تباه او برباد شو او نامراده واپس لاړل او څوک چې کم دی نو هلته په هغه کاڼو سره ختم شو او کاڼي به بل طرف ته وتل. نو الله تبارک وتعالی د دغې د بیت الله د بچ کولو دپاره سره لیږلي وو هغه توتکر کې د عذاب په شکل باندې را لیږلي وو. لیکن د دې واقعې نه وروسته حجاج بن یوسف په بیت الله باندې حمله کړې ده چې عبدالله ابن زبیر او د هغه ملګري پکې قتل کړي دي او کعبه شریفې ته څومره نقصان رسېدلی و. دارنګ کرامته و چې حمله وکړه او هغوی بی ایمانه ولګېدل او په کعبه شریفه یې چې حمله وکړه نو په زرګونو خلک یې په کعبه کې مړه کړه او په مکه کې به یې چغې وهلې کرامته و چې هغه امن څه شو چې تاسو وایي چې دا ځای د امن دی. بیت الله روان کو او اجر اسود د ځان سره واغس ویش کاله د کرامته سره دغه اجر اسود ویش کاله پورې. نو د دې وجې نه په دې ځای دا اعتراض دی چې مراد د دې نه امنن کم یو امن دی. نو ابن عاشور رحمت الله علیه وایي چې مراد د دې نه د دې خبر نه امر دی، امر حکم دی. نو معنی به داسې شي وجعلنا البيت مثابة للناس، په هغه وخت کې چې وګرځو موږ بیت الله لره ځای د راتلو دپاره د خلکو و امنا او ځای د امن چې امن به پکې راولی. نو امر شو تاسو به پکې امن راولی، مطلب دا چې ذکر د خبر او مراد تی نه امر چې ای خلکو ای مسلمانانو امن پکې راولی او په بیت الله کې بے امنی مکوئ. ابن عاشور رحمت الله علیه دویم جواب دا کوي چې په وخت د جاهلیت کې به ظالمانو په مظلوم ظلمونه کول، نو د مظلوم د پاره د پناه غستو سزای نو نو الله والله بیت الله زید امن مقرر کړ چې کله به مظلوم دې تراغي نو بیا به ورسره چا زور زیاتې نشو کولې. نو مطلب دا چې الله تعالی د آیات په هغه باره کې را لېږلې چې یو زمانه داسې وه چې بل ځای بسو خلاصېدنه او بیت الله شریف کې به خلاص و. دریم جواب دا کوي چې مراد د دې امن نه هغه خبره د امن خورولو د ابراهیم علیه السلام دا کله چې بیت الله جوړ شو ابراهیم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې ته اوچت ځای ته وخیجا او اعلان وکړه خلکو ته چې اے خلکو کور مې د پاره د عبادت تیار کو او راځئ د بیت الله حج د پاره خو په امن به اوسیږئ. او شر شدت زور زیاتې به په دې کې نه کوئ. نو دا هغه قول د ابراهیم علیه السلام دی چې هغه وصیت کړی و چې دلته به شر شدت نه کوئ. هغه وصیت هغه نسل ته پاتې شو او حتی دا چې قرآن هم هغه نقل کو. یو مشهور عالم امام خطابی امام ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم بن الخطابی د کابل د کابل د افغانستان د بیس کلیو 319 هجری کې دی پیدا شوی دی او ډیر لوی عالم دی چې ټول عرب او عجم د هغه علم ته محتاج دي. او د عربو هر یو مدرس چې دی د خطابی کتابونه مطالعه کوي. او بل یو غټ عالم د کابل د افغانستان ابن حبان دی چې د هغه علم ته هم نن خلق محتاج دی او د هغه علم په عربو او په عجمو مشهور دی. امام خطابی په کتاب الحج کې واقعا نقل کړی ده کچر یو سړی دا اعتراض وکړي چې آیا د اصحاب الفیل الله د کعبې شریفین من کول هغه ابرهه او هغه اتیانو والا. اصحاب الفیل څوک؟ اتیانو والا چې اتیانو مانې راغلي وو ابرهه دي. نو حجاج بن یوسف او کرامتی ولې نه منې کول؟ امام خطابی لیکي. نو امام خطابی جواب کوي چې په اصحاب الفیل کې زمانه د کفر وه او په هغه وخت کې اسلامي حدود مقرر نو. یعنی د غل نه لاس پرې کول د قاتل نه قصاص اغستل نو بلکې الله پخپله د کعبې د بچ کولو لپاره دوی تباه کړه. ولې اسلامي حکم لا نه و جاری شوی په هغه ځای کې؟ او کله چې حجاج بن یوسف او کرامته و حمله کوله نو په دغه وخت کې اسلامي حدود را لېږلې شوي وو. نو فکار دا وه چې اسلامي حکومتونه د دې حفاظت کړی وي د کعبې د بچ کولو لپاره او جد و جهد یې کړی وي. بله بهترینه نقطه یې د لیکي امام خطابی چې کله اصحاب الفیل په اتیانو حمله کوله نو په دغه کال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېده. نو الله تعالی عربو ته دا خبره ثابتوله چې نن سبا په دې ملک یو برکت او امن را روان دی. اگر چې پیدا لا نو خو د پیدایش نه مخکې مخکې الله داسې زور وښودو چې اصحاب الفیل یې تباه کړه. نو خلاصه خبره دا شوه چې امن د مخکې زمانې د پاره په عذاب الهي سره و چې الله اصحاب الفیل باندې عذاب را ولېږه. نو بیت الله په امن پاتې شو او د مسلمانانو د پاره امن په احکام شریعي سره دی چې احکام شریعه به پکې نافذ کوي او په خلکو کې به امن راولي. د هغې ولې چې اسلامي حکومت جوړ شوی دی چې ته حکم شرعي جاري که په دې کې نو د بیت الله امن به نافذ شي. نو دغه وجه ده چې هلته په سعودیه کې الحمدلله لا تر ننه پورې حرم کې چې کم دی نو هغه امن او هغه لا فروت دی چې هغه کم احکام هلته د حرم دپاره جاری دي او شوي دي هغه لا اوسه پورې دي. الله دې مزید د هغې حفاظت نصیب کړي او الله د ظالمانو نه داسې ملک چې په هغې کې څوک د زیاتی کولو کوشش کوي اول خدای الله تبارک وتعالی هدایت ورته وکړي او که هدایت یې په تقدیر کې نی الله تبارک وتعالی دې په نیکان او صالحین خلق راولي. او که چېرې څوک سوچ وکړي چې د عامې دنیا نسبت ته وګورئ نو د عامې دنیا په لحاظ سره اوم مکې که وګورئ نو مکه د زیات د امن ځای دی او امن والله نصیب شوی دی. او اخیری خبره امام خطابی لیکي والله یفعل ما یشاء له الامر والخلق. الله چې څه وغواړي هم هغه کوي. هغه لره اختیار دی او هغه لره د هغه په لاس کې دی ارسو که هغه وغواړي نو امن ورکی او کا او غاری ها نو امن خپل وچت کی نو هغه وی چې الله تبارک وتعالى ها اختیار مند دی واتخذو من مقام ابراهیم مصلی اونی وی مسلمانانو مقام ابراهیم لرا زید مانزه بعضی مفسرین لیکي چې مقام ابراهیمی ټول بیت الله شریف ته ځکه چې دا ټول امارت د بیت الله شریف ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی نو مراد ترې نه مکمل حرم شو چې په دې حرم کې موزو کا او په حرم کې چې څومره جمعتونه دي نو هغه ترې نه مراد دی دویم روایت دا دی چې صرف مسجد حرم ترې نه مراد دی دریم مذهب دا دی چې خاص کعبه شریفه او د جمهور علماو مذهب دا دی چې مقام ابراهیمی هغه ځای دی چې ابراهیم علیه السلام کله مکه جوړوله او بیا ورته رسېدی نه شو نو اسماعیل علیه السلام ته یې چې یو ګټه راوړه نو اسماعیل علیه السلام ګټه راوړه او ابراهیم علیه السلام په هغې ودرېد او بعدی پوره کړه نو هغه ګټه ترې نه مراد ده چې په کومه ګټه ابراهیم علیه السلام ولاړو او دیوال یې وهو اکثر مفسرین لیکي چې دا هغه ګټه وه چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله آبادي کوله او دې ګټې باندې ودرېدلې وو انس بن مالک رحمت الله علیه وای چې مونږه په دغه ګټه کې د ابراهیم علیه السلام د ګوتو او قدمونو اثر لیدلی و او خو خلکو د ډیرو مسکولو د وجې نه چې لاس پی پیوال د هغې هغه قدمونه هغه نشانونه مسح کړه هغه ختم شو رک شو په دې ځای باندې د ګوتو هغه د خپې هغه نشانې لا اوس هم موجود دی په هغې کې په دې ځای باندې امام جمال الدین قاسمی چې یو لوی مفسر دی او شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه په کتاب اعاصة الاحفان کې د قتاده نه یو خبره نقل کوي او وایي چې الله تعالی موږ ته حکم کړی دی انما امروا ان یصلوا عنده الله تعالی ویلي چې په دغه ځای کې مونځ وکئ خدای نه دی ویلي چې تاسو په لاس راکاږئ مقام ابراهیمی ماندی نو خلکو د الله تعالی هغه حکم پرېښودی دو او لاس راښکلی شروع کړو دلته الله تعالی حکم کوي چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلی مصلا ونیوئ ځای د ابراهیم علیه السلام لره ځای د مانځه په دغه ځای کې مونځ وکړئ ابن قیم رحمت الله علیه په دې بهترین تحقیق کړی دی او تمام علما سلف او سالفی صالحین په دې قائل دي چې د مقام ابراهیمی مسکول دا شرحن ناجایز دي مسکای به نه مسکول صرف د اجر اسود او یا ښکلول دي او رکن یمانی چې څنګه راځي ناغې له صرف لاس وړللي دا سنت ته عمر رضی الله تعالی عنه اجر اسود ته مخامخ ولاړ دی وای والله انی لاعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر قسم په الله چې زه پیژنم چې ته ګټه یې نه چاته تکلیف رسول شي او نه چاته پیدا رسول شي لیکن کچرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ستا په ښکلولو نه وي لیدلی نو ما به ته نه وي ښکل کړی د دې وجې نه ابن قیم رحمت الله علیه په دې علمي تحقیق کړی دی چې کوم خلک د الله د حکم نه بهر شي نو هغه په شرک باندې گرفتار شي او بیا لیکي چې مقام ابراهیمی خو پرېږده چې نن خلک لګي او په قبرونو باندې ګنبتونه او جوماتونه جوړی او کله د قبر کاڼي په ځان پورې مږي د دې وجې نه ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې دا څه وجه ده چې خلک د قبرونو نه غیر چاپېره ګرځي او وایي چې پلانی بابا را مدد شي زما دا امدادو کې نو لیکي چې لومبی وجه دا ده چې په خلکو کې جهل دی ناپوهي ده او د قرآن او حدیث نه خبر نه دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نه په داسې طریقه خلک یرولې دی او حتی دا چې د خپل قبر متعلق دعا غواړي یا ربی لا تجعل قبری وثنا یعبد یا الله زما د قبر نه چرته درگاه جوړ نه کې چې خلک راضي او زما نه دعاګانې غواړي دویمه خبره ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې هغه د دروغجنو حدیث دی ا دروغجنو حدیث څه دی په وای په حدیث کې راضي اذ اعیتکم الامور علیکم باصحاب القبور وای ګوره حدیث کې نه دی راغلی په دې حدیث باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموعه پتاوا کې شدید رد کړی دی او وای هذا حدیث كتب المفتری دا حدیث دروغجن جوړ کړی دی په نبی علیه السلام باندې بل یو حدیث یې د ځان نه جوړ کړی دی او هغه وای لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه. چاچ په یو کانی معنی یقین کو زمون پختو کیم خلق وای چې بس دی یقین کو نو خدای پاک دلاو ماغه ا بیا نصیب کای وای چا چې په کانی معنی یقین کو نو هغه به ورته هم پیدا ورسی. او حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې کانو ماته ولو د پاره صحابه لیګلی دي چې پلان کی ځای کې کان دی او هغه مات کای او نن هم چې چرته داسې کانی وی چ خلک ته د نپ او نقصان ګمان ساتي نو په مونږه د هغې ماته ول فرض دي ولې چې د نپ او نقصان مالک یو الله تعالی دی. نو ځکه ابن قیم رحمت الله علیه دا دویمه خبره لیکي چې دا د دروغ حدیث دی. او درېمه خبره ابن قیم د کمال نه ډکه لیکي چې بدترین مرض د دغې خلکو منجوران چې په دربارونو کې ناست دي چې د الله په ټول مخلوق کې بدترین دروغجن د دغې منجورانو نه نور څوک نه نشته. او بدترین او ناکاره مرض د شرک په خلکو کې د قبرونو والو منجورانو شورو کو. دا تحقیق ابن قیم رحمت الله علیه په احاسۃ الاحفان کې په دوه جلد کتاب کې چې هغه دوه جلد دی په هغه کې هغه کړی دی. د مقام ابراهیمی ځای د کعبې شریفې د کوټې دروازې ته مخامخ د حجر اسود نه واخلې د حجر اسود نه او چې راځي مقام ابراهیمی یا پنجره چې جوړه کړې ده اوس په هغې کې دننه مقام ابراهیمی دی. د دغې او د کعبې تر منځ دا ټول چې کوم دی نو مقام ملتزم دی. او په دې ځای کې چې څوک هم دعا وغواړي نو دعا یې قبلیږي. د دې وجې نه په حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو سړی ولیده وی تاسو کول وی ما دلته دعا غوښتې ده وی الله دله قبوله کړه. نو مقام ملتزم هغه ځای دی چې هغه ځای ده دعا غوښتلو او د دوا د قبلېدو دی. نو مقام ابراهیمی د غزای چې هغه په چبورتره کې بند دی د دې نه ښکلول شته نه فلاس راکاږل شته صرف هغه ځای کې چې ته کله د طواف نه فارغ شوې نو که د خپې قدم هغه دننه ګټه پکې پرته ده هغې ته اوس په نوم هغې نه چاپېره کړې ده بیا یې چې کوم دی نو د شیشو په هغه پنجره کې را بنده کړې ده. نو هغه ځای کې دوه رکاته نفل پس ته طوافونه دا د آیات مطلب دی چې ونیوئ تاسو مقام ابراهیمی لرا ځای د مانځو. نو هغه ځای کې دوه رکاته نفل خو که ډېره ګڼه وه نو په حرم کې چې تا کم ځای وکړو د طواف نفس خو لکه که دغه ځای کې ګڼه نه وه او تا ته ځای میلاوېده نو مقصد دی نه هم دغه ځای دی. وعاهدنا او حکم کړیو مونږه الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتیا چې پاک پساتې کور زما لطوائفین د پاره د طواف کوونکو. پاکی دوه قسمه ده یو پاکی د ځای او دویمه پاکی دا چې عقیده د سړي دننه ته پاکه شي. نو عقیدتاً ام په بیان او د قرآن په اصولو سره او د انبیاء علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو سره دا خبره چې زړه سړی د شرک نه پاک کی عقیده د توحید جوړه کی. او دویم دا چې پاک پاساتی د سنه شرک نه او د کفر نه چې په هغې کې شرک او کفر ونه کړی شي. او درېمه خبره دا ده چې په دغه ځای کې ګندګي او خرابې خبرې او غلط اخلاق استعمال نه کړی شي. نو پاک پیسې ساتئ د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع سجده کوونکو. د دې وجې نه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه وایي چې زه عجله لړم نو ماته وایي چې ته به پښتنو ته تقریر کوې بیان به کوې. وایي ما په کعبه شریفه کې پښتنو ته بیان وکړو په بیان کې ما ورته دا خبره وکړه چې زمونږ په ملک کې ښکلي ښکلي بنګلې نه وي. وی هغې وی چې ولې نه وي. نو ما ورته وی چې تاسو هغه ښکلو بنګلو نه طواف کو. وی چې نه یاره مونږ خو هغې نه نه کو. نو ما چې دلته راغلئ تاسو د دې کور نه طواف وکړو که ونه کو. وی او مونږ طواف وکړو. وی ما ورته وی چې دلته تاسو د الله سره وعده وکړه چې مونږ ستا د کور نه طواف وکړو خو مونږ به د دې نه پس نه د قبر طواف کوو نه به چې کوم دی د یو برکتي ځای چې خلکو ګټې مټې ایښې دي د هغې نه به طواف کوو. ما په خپل ځاني په عراق کې 1981 کې چې دیوانیه ته لړو که کربلا ته به لړو، که بغداد ته به لړو، که موسل ته به لړو. سو دنیا درگاهونه دي، یو درگاه خو نه دی، ډیر زیات درگاهونه دي چې تاسو کې څوک عراق ته تللي دي هغه نه تپوسو کوي. او چې کوم درگاه ته به تلو بالکل بیت الله په شان طواف چافیره به ته خلک ګرځېده او دا جنګلو سره به یې ریښې تړلې. بیا موږ تپوسو کوو چې د ریښو څه مطلب دی. وایي دا چې د کمې ښځې حمل نه ټینګیږي نو دا ریښه ځونډۍ دی له غوټه ورکوي چې زما حمل ټینګ شي. نو او زمونږ په ملک کې وګوره غیر چاپیره چې کوم ګرځي خلک، او د جوندي پیرانو نه چې په خپو له پریوزي او ورته سرونه ښکته کړي. نو الله پاک حکم کړی دی چې تاسو به زما کور پاک ساتئ. نو تاسو دلته الله سره وعدې وکړئ چې د بل چا د کور د بل چا د ځای به طواف نه کوو. ها نو د دې وجې نه الله پاک حکم کړی دی چې زما کور د داسې خلکو دپاره پاک وساتئ چې زما عبادت پکې په زما د وحدانیت او زما د بندګۍ مطابق چې زما د پاره کومه بندګۍ په کار ده چې آپ کې وشي. وایس جعلنا البیت، او کله چې وګرځو مونږه کور د بیت الله مثابتا للناس، ځای د راتلو د پاره د خلکو یا ځای د ثواب د پاره د خلکو، و امنا، او ځای د امن. واتخذوا من امن معنی خو پوه شوئ کنه، که څوک در باندې اعتراض وکړي چې اصحاب الفیل خو الله تبارک وتعالی وهل، نو په هغه وخت کې هغې د بیت الله روانولو ته پرې نه خودېدل. نو بیا الله حجاج بن یوسف او دارنګ کرامته ولې نه وهل؟ نو ستا جواب به سي چې په هغه وخت کې اسلامي حکومت نه و او د بیت الله د حفاظت لپاره څوک نه و چې حفاظت یې کړی وي. نو الله تبارک وتعالی ډایرکټ یا د نبی علیه السلام د پیدایش د کال رضوه الله خودل چې په دې ځای کې هغه پیغمبر پیدا کوونکی دی چې د هغه د راتلو نه مخکې خوشخبری د امن د راتلو په بیت الله کې. نو یو دا جواب، او دویم جواب دا چې کله کرامتا او کله هغې حمله وکړه حجاج بن یوسف، نو بیا اسلامي حکومت جوړ شوی و، اصول جوړ شوی و، په کار و چې اسلامي حکومت د هغې حفاظت کړی وي. وایس جعلنا البیت، او کله چې وګرځو مونږ بیت الله مثابتا للناس، ځای د راتلو دپاره د خلکو، و امنا، او ځای د امن. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، ونیوی مقام د ابراهیم علیه السلام لرا ځای د مانځه. واحدنا، او حکم کړیو مونږه الی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل، او اسماعیل علیه السلام ته، ان طهر بیتیا، چې پاک ساتئ کو، پاک پساتئ کور زما، للطائفین، د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین، او د پاره د اعتکاف کوونکو، والرکع السجود، او د پاره د رکوع سجده کوونکو.